W poprzednim odcinku Goku pokonał drogę węża i dotarł do króla Kai. Zanim jednak zacznie trening, musi przezwyciężyć grawitację planety. Do przybycia Saiyanów zostało tylko 158 dni. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 7. Wyścig z czasem. Ten chłopiec ma wilczy apetyt. Żebyś tylko nie zjadł mojego domu. Dom zostawię na deser. Dobry żart. To był żart? Niezbyt smaczny, ale nie będę wybrzydzał. Mógłbyś okazać wdzięczność. W końcu jesteś moim gościem. Mam pytanie. Nie nudzisz się na tak maleńkiej planecie? Ach, ta młodzież. Całymi wiekami mogę liczyć źdźbła trawy albo kontemplować nieskończoność kosmosu. Albo sikać na odległość. A ostatnio jeżdżę tym starym gruchotem. Koniec przerwy. Złap wreszcie tę małpę albo zrezygnuj z nauki sztuk walki. Tak jest. Chwileczkę. Wpierw nałóż blokady, które wcześniej nosiłeś. Teraz ledwo się ruszam, a z blokadami nie będę miał szans. Zdradzić ci pewną tajemnicę? Planeta Saiyanów miała podobną grawitację. Oni złapaliby tę małpę z zamkniętymi oczami. Jak sądzisz, skąd bierze się ich siła? Saiyanie rodzą się z umiejętnością walki. Mają niemal szósty zmysł bitewny. Dlatego właśnie są tacy niebezpieczni. Poradzę sobie, w końcu sam jestem Saiyaninem. Nieźle, ale to nie koniec. Ratunku, nie umiem pływać. Masz większe zmartwienia. Dotąd okazał całą siłę wyłącznie podczas pełni. Musi ciężej trenować. Przez te pół roku przynajmniej przestałeś się mazać. To prawda, że kiedyś walczyłeś z moim tatą? Jeszcze z nim nie skończyłem. Wyrównamy rachunki po zwyciężeniu Saiyanów. Tata mówił, że odkąd się odrodziłeś, nie jesteś taki zły. Teraz już tylko zrzędzisz. Chyba miał rację, ale moja mama się ciebie boi. Przestań gadać, śpi. Jutro się przekonasz, co to jest ciężki trening. Bezczelny szczeniak. 3 tygodnie intensywnego szkolenia minęły w mgnieniu oka. Uwielbiam przekąski. Szkoda, że nie można ich odkąsić. Świetny żart. Halo, ktoś mnie słucha? Dorwę cię, futrzaku. Pora na obiad. Wracaj, małpo. Niech to diabli. Jeszcze ci pokażę. Goku, nie traci ani muszu. Uważaj na samochód. Całkiem sprytna ta małpa, ale mnie nie pokona. Zaraz, ta planeta jest okrągła. Mam pomysł. Niespodzianka. Idę po ciebie. Mam cię. Udało się, złapałem małpę. W ciągu kilku tygodni przezwyciężył grawitację planety. W tym tempie może opanować nawet technikę Kaioken. Na co czekasz? Uniknąłeś jedynie kilku ciosów. Wciąż jesteś mięczakiem. Ratunku. Sam się stamtąd wydostań. Piccolo. Wiem, o co ci chodzi. Chcesz, żebym stał się twardy? Zgoda. Ukończę ten trening i nigdy się nie poddam. Słyszysz mnie? Tien i Yamcha z dnia na dzień są coraz silniejsi. Yajirobe, przyłóż się do treningu. Udało się. To nie było trudne. Co teraz? Niech no pomyślę. Coś naprawdę trudnego. Będziesz się trudził przy garach. Królu Kai, musimy zacząć trening. Spokojnie, mamy jeszcze 135 dni. Tyle co nic. Co to było? Wkrótce zrobi pełny obrót. Obrót? Jeszcze chwila. Nie mamy czasu, czyli czas nas nie ogranicza. Żart. To niemożliwe. Gbur. A to co? Zwykły świerszcz? Zwykły? Zaraz ci zagra do tańca. Jesteś źle wychowanym gburem. Mam na imię Gregory. Król Kai to jedna z najpotężniejszych istot we wszechświecie. Zagra do tańca, wyborne. O czym to ja mówiłem? Jego siła nie zna granic. Nie masz prawa jej kwestionować. Spróbuję z lewa. Brawo, świetna riposta. Nie śmiej się, panie, bronię twojego honoru. Udało ci się złapać Baburu, teraz musisz złapać Gregorego. Ale to... Zamknij się lepiej. Królu Kai, z całym szacunkiem, to jakiś żart? Wasza wysokość, on mnie obraża. Nauczę go Moresu, jeśli pozwolisz. Oczywiście. A to co? Trochę przesadzasz, panie. Łap. To zwykły młotek. Spróbuj uderzyć nim Gregorego. Mówisz poważnie? Jeśli ci się uda, rozpoczniemy prawdziwy trening. Super. Prędzej złapiesz grypę niż mnie. szybki jest. Zostawmy ich, Baburu. Prawie go miałem. Głupi świerszcz. Ostrożnie, mój samochód. Doszczętnie zniszczony. Stanę się silniejszy od wszystkich Sajanów. To wszystko, czego mogłem was nauczyć. Przewyższyliście zarówno mnie, jak i pana Popo. Wracajcie do domu i bez wytchnienia przygotowujcie się do walki. Przyszłość jest w waszych rękach. Możemy zrzucić te ciuchy? Owszem. Poćwiczmy jeszcze trochę. Staniemy się niepokonani. Nikt nie da nam rady. Ciekawe, jak silny jest teraz Goku. Tymczasem 2 tygodnie później... Zaraz cię dorwę. Łatwo się nie podda. Teraz. O nie. Pora spać. Trafiony. Zmiażdżyłbym cię, gdybym tylko chciał. Żartujesz? Moje ciało jest twarde jak głaz. Szczęście ci dopisało. A tego guza miałeś już wcześniej? Zostało nam 118 dni. Goku jest dostatecznie silny, żeby wykonać Kaioken. I ma czyste serce, bez którego nie sposób opanować kuli życia. Nie zmieniłeś zdania? To będzie najtrudniejszy trening, jakiego doświadczyłeś. Gotowy? Jasne. Doskonale. Daj z siebie wszystko. Wiążę z tobą wielkie nadzieje. Tak jest. Siostro, przepowiedz nam przyszłość Ziemi. Nie ma sprawy. Wystarczy, że powiesz, co się wydarzy za rok. Dobrze. Dziwne. Albo coś się zepsuło, albo Ziemia nie ma przyszłości. Dobrze. Skoncentruj moc i naucz się nad nią panować. Jakich potężnych technik król Kai chce nauczyć Goku? Czy będą na tyle silne, by odeprzeć sajańską inwazję? Sajanie zbliżają się do Ziemi. Jej obrońcom zostało tylko 118 dni. Obrońcy ziemi przygotowują się do walki. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Katastrofa. Sajanie przybyli szybciej niż myśleliśmy, a mnie została doba, żeby wrócić na Ziemię. Dlaczego zrobiło się tak ciemno? W następnym odcinku Sajanie przybywają. Ciekawe, czy tata ich pokona.